Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 października, jest 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. W południe poznamy projekt tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej, ale już sporo o nim wiadomo. Lekarze rezydenci zawiesili głodówkę, idą o 13 z iskierką nadziei na spotkanie z premier Beatą Szydło. Dziś kolejne przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Koniec oddawania kamienic z lokatorami, odszkodowanie w wysokości 20% wartości nieruchomości w momencie nacjonalizacji, na wystąpienie z roszczeniami rok. To m.in. założenia rządowego projektu ustawy reprywatyzacyjnej, którą ma przedstawić za kilka godzin wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Rzecznik resortu sprawiedliwości Sebastian Kaleta przekonywał w PR24, że projekt uwzględnia również patologie, jakie miały miejsce przy reprywatyzacji. Tak, aby osoby, które w dziwny sposób uzyskiwały prawa rzekome do roszczeń, po prostu nie korzystały z praw, które im po prostu nie są należne. Sebastian Kaleta zapewniał też, że wypłata odszkodowań w związku z reprywatyzacją nie spowoduje zachwiania płynności budżetu. Mechanizm, który opracowaliśmy do sposobu realizacji wypłat, pozwala spokojnie na prowadzenie polityki budżetowej. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła w radiowej Jedynce, że część przepisów projektu nowej ustawy brzmi znajomo. Dlatego, że rok temu Platforma złożyła projekt ustawy dotyczącej reprywatyzacji, dotyczącej Warszawy. Tutaj minister Jaki poszedł szerzej, dotyczy to całego kraju. Część tych zapisów jest bardzo podobnych i trzeba będzie o tym bardzo poważnie rozmawiać, ale chciałabym, żeby to na pewno była ustawa, która te sprawy rozwiąże, nie będzie ustawą pozorną. Wiceminister Jaki przygotował projekt tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej razem z profesorem Kamilem Zaradkiewiczem. Na 11.30 wrocławski sąd wyznaczył posiedzenia, na których mają być rozpatrzone złożone przez prokuraturę wnioski o areszt dla byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości Marzeny K., byłego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej mecenasa Grzegorza M. i biznesmena Janusza P. zatrzymanych w sprawie reprywatyzacji Chmielnej 70. Rzeczniczka prokuratury regionalnej we Wrocławiu Katarzyna Bylicka mówi, że zatrzymanym osobom postawiono zarzuty o charakterze korupcyjnym. Nie ujawnia szczegółów. Cała trójka została zatrzymana w poniedziałek przez CBA. Lekarze rezydenci, tak jak zapowiadali, zawiesili o 8 trwający od 10 dni protest głodowy. O 13 wybierają się do Centrum Dialog na rozmowy z premier Beatą Szydło. Szefowa rządu zaprosiła ich listownie. Warunkiem było zawieszenie głodówki. Młodzi medycy domagają się m.in. wzrostu finansowania ochrony zdrowia, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek i zwiększenia liczby pracowników medycznych. Dziś kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Posłowie będą przesłuchiwać byłą dyrektor Departamentu Finansowego spółki Danutę Misiewicz, a także byłego dominikanina z Gdańska Jacka Krzysztofowicza, przyjaciela byłych właścicieli Amber Gold. Członek komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski wyjaśnił, że Danuta Misiewicz odpowiadała również za finanse linii lotniczej OLT Express należącej do Amber Gold. Z pewnością będzie to istotny świadek, ponieważ wiemy o tym, że firma Amber Gold nie działała zgodnie z ustawą o rachunkowości. Z kolei poseł Nowoczesnej i członek komisji Witold Zębaczyński ma nadzieję, że były zakonnik Jacek Krzysztofowicz nie zasłoni się tajemnicą spowiedzi. Opowie o bliskich relacjach z małżeństwem P i odpowie na to pytanie, czy wie, gdzie jest złoto Amber Gold. O możliwości przewiezienia złota do ojca Jacka wspominał wcześniejszy świadek i były dyrektor Biura Bezpieczeństwa w Amber Gold Krzysztof Kuśmierczyk. Tutaj nie wiem kto był pan Jacek, bo to takie było, z tego co pamiętam, to może zawieźcie je do Jacka, tak? I tyle. W aferze Amber Gold poszkodowanych zostało niemal 19 tysięcy klientów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Co najmniej 15 ofiar śmiertelnych, ponad 150 osób zaginionych i olbrzymie zniszczenia. To dotychczasowy bilans pożarów lasów i zarośli w północnej Kalifornii. Gubernator stanu Jerry Brown ogłosił stan wyjątkowy. Jak informują władze stanowe, pastwą płomieni padło ponad 1,5 tysiąca domów mieszkalnych i innych budynków oraz liczne winnice. Z żywiołem walczą setki strażaków. Tysiące mieszkańców zagrożonych terenów zostało zmuszonych do ucieczki. Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyja dotkliwa susza. Autobusy i trolejbusy Solaris już niedługo na ulicach Wilna. Polska firma wygrała przetarg na dostarczenie nowych pojazdów. Część z nich wyjedzie na ulicy litewskiej stolicy prawdopodobnie już w kwietniu przyszłego roku. Jak powiedział Polskiemu Radiu kierownik Departamentu Transportu w Samorządzie Miasta Wilna, Castitis Lubis, oferta polskiej firmy była korzystniejsza ekonomicznie. Solaris zobowiązał się dostarczyć pierwszą partię autobusów w ciągu 158 dni od podpisania umowy, a całość w ciągu 272 dni. Dla Wilna to ważne kryterium, aby nowe, wygodne autobusy pojawiły się w mieście jak najszybciej. Miasto zdecydowało się na zakup 100 autobusów. Wartość przetargu to prawie 40,5 miliona euro. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I piłka na początek i zakończone nie tylko w Europie eliminacje mundialu. Z podniesioną głową kończą je Portugalczycy. Pokonali Szwajcarię 2-0, wygrali grupę i jadą na Mistrzostwa Świata. Helweci zagrają w barażach, a Robert Lewandowski cieszy się z tytułu najlepszego strzelca kwalifikacji. Cristiano Ronaldo zagrał wczoraj bezbramkowo. Z bezpośredniego awansu cieszą się też Francuzi po skromnej wygranej 2-1 z Białorusią. Baraże w tej grupie dla Szwedów. Baraży, a właściwie totalnego rozczarowania z braku awansu rzutem na taśmę uniknęła Argentyna. Sprawę załatwił oczywiście Leo Messi. W rozrzedzonym powietrzu na niemal 3000 metrów nad poziomem morza zaaplikował Ekwadorowi 3 gole. Albiceleste zwyciężyli 3-1 i jadą do Rosji. Podobnie jak Brazylia, Kolumbia i Urugwaj, w barażach zagra reprezentacja Peru. To w Ameryce Południowej, a w północnej i środkowej nawet baraże okazały się misją niemożliwą dla piłkarzy Stanów Zjednoczonych. W ostatnim spotkaniu eliminacji przegrali 1-2 z Trinidadem i Tobago i mistrzostwa w Rosji obejrzą w telewizji. Kadra USA grała na wszystkich mundialach z rzędu 1990 roku. Brak awansu podopiecznych Bruce'a Arena jest olbrzymim rozczarowaniem. Amerykanie jednak w eliminacjach zawodzili na całej linii. Nie pomogła również zmiana selekcjonera, kiedy to zwolniony został niemiecki szkoleniowiec Jürgen Klinsmann. Jesteśmy bardzo zawiedzeni tym, że zostajemy w domu. Za to, co się stało, biorę pełną odpowiedzialność. Podkreślał po porażce z Trinidadem i Tobago Bruce Arena. Amerykanie byli w bardzo dobrej sytuacji przed ostatnią kolejką. Jednak brak zdobycia chociażby punktu i wygrane najgroźniejszych rywali pozbawiły USA awansu. Panama pokonała Kostarykę 2-1, a Honduras Meksyk 3-2. Meksyk i Kostaryka przepustki do Rosji walczyły już wcześniej. Na Mistrzostwa Świata pojedzie również Panama, a Honduras w listopadzie zagra baraż o mundial z Australią. Z Miami Jan Pachlowski. Sprawy mundialowe kończymy wątkiem Łukasza Piszczka, który źle będzie wspominał niedzielne spotkanie z Czarnogórą. Jak podaje niemiecki magazyn Kicker, naderwał więzadło w prawym kolanie i nie będzie grał w piłkę do końca roku. Kończymy tenisem i łatwą wygraną Agnieszki Radwańskiej w pierwszej rundzie turnieju WTA w Hongkongu. Polka w dwóch setach pokonała Chinkę Ling Zhang i teraz spotka się z Australijką Samantą Stosur i tu już tak łatwo nie będzie. Znów o sporcie na naszej antenie po 17. Znów dużo chmur i opadów deszczu. Najmocniej popada na wschodzie i w centrum. Od 12 stopni na północnym wschodzie, lokalnie nad morzem oraz w kotlinach karpackich do 16 stopni miejscami na zachodzie. W Karpatach wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W czwartek informator ekonomiczny kończy 25 lat. Ćwierć wieku to ponad 6 tysięcy wydań stworzonej przez Wiktora Legowicza, najpopularniejszej audycji ekonomicznej na antenie Trójki. Zawsze optymistą jestem, mówię to codziennie. Porady, jak i w co inwestować, opinie publicystów ekonomicznych, zrozumiały język i szczypta humoru. Proszę nigdy nie zapisywać pino przy bankomacie. Jeden człowiek tak sobie zapisywał, przyszedł któregoś dnia i patrzy, zamalowane wszystko. Informator ekonomiczny od 25 lat w Trójce. Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku o 9:30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj się do zimy na czas. Korzystając z autoryzowanego serwisu Nissana, otrzymujesz bezterminowy Nissan Assistance oraz bezpłatny samochód zastępczy. Skorzystaj z wyjątkowej oferty. Zyskaj do 20% zniżki na nasze usługi i oryginalne części. Teraz akumulatory w promocyjnej cenie od 299 zł. Dowiedz się więcej u swojego dealera Nissana. Nissan. Innovation that excites. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Marian, a co by było, gdyby przy kupowaniu laptopa dawali tym większy rabat, im szybszy procesor? Ale by było, Barbara! Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Laptopy z procesorami Intel taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Zawsze miło wrócić do płyty Spadochron. Melodia ulotna, Melakoteluk na początek do południa dzisiaj. A co jeszcze przed nami do 12? Otóż Gabi Dermetko, jak co tydzień, tuż przed 10 odkryje przed nami mniej lub bardziej znane lądy internetu. Dzisiaj gość z nie tak odległego lądu i dodatkowo ma dla nas bardzo smaczną propozycję. Przygotuję smażone, panierowane boczniaki, które będą miały specjalną, serową panierkę, a do tego zrobię domowy, wegański majonez z pieczonym czosnkiem. Kuchnia pełna niespodzianek, aż chciałoby się powiedzieć, z podróży Marty Dymek odkryje się przed nami w blogowskazie. Ryszard Jaźwiński, kwadrans przed 11, dzisiaj porozmawia z Andrzejem Jakimowskim, reżyserem, którego nowy film pewnego razu w listopadzie otworzy w piątek 33. Warszawski Festiwal Filmowy. A Katarzyna Pruchnicka, z tego co wiem, przygotowała dzisiaj zamówiony 2 tygodnie temu zestaw przypraw nowozelandzkich i jestem bardzo ciekawa, co wynikło z jej badań terenowych. O tym się przekonamy 15 minut po 11. A w nauce słuchania, no o tym sam Michał Margański. Współczesna technologia i narzędzia komunikacji niosą ze sobą tak wiele bodźców, że coraz trudniej o skupienie i koncentrację. Zdekoncentrowani coraz wolniej przyswajamy i poznajemy. To rzecz jasna przekłada się również na nową muzykę. Z pomocą mogą przyjść stare, sprawdzone formaty. Wystarczy wyciągnąć się z głowy wtyczkę, przestać patrzeć w monitor i nastawić płytę. Małą płytę. Ona pomoże nam dziś w koncentracji słuchowej. Koncentrować się będziemy i płyty będziemy nastawiać około 11.30, a już za kilkanaście minut informator ekonomiczny. Dzisiaj zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa. Przydadzą się numery w odpowiednim momencie, ale już podaję. 22,7 trójek oczywiście, 71335 to numer do wysyłania SMS-ów, a ja w każdej chwili mogę się zmaterializować pod adresem katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Na przykład, czy widzieli już Państwo nowy zwiastun Gwiezdnych Wojen, Ostatniego Jedi? Bardzo jestem ciekawa. Aha, i będzie dzisiaj jeszcze na łączach gość z daleka, ale o tym za chwilę. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Are we dancers? gotta let me know. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? To The Killers i sprzed paru ładnych lat piosenka nowa The Man jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A teraz jeszcze kilka informacji o tym, co nas czeka do 12, bo to, co powiedziałam przed kilkoma minutami, to nie wszystko, bo będzie też mowa o książkach. Będą i przodownicy lektury, Mariusz Cieślik dzisiaj opowie o nowej książce Zadie Smith, ale i ja ostatnio porozmawiałam z pewnym autorem. Nazywa się Nathan Hill, jego debiutancka powieść Niksy z 2016 roku niedawno ukazała się po polsku. Przetłumaczono ją już na 30 języków, a po jej przeczytaniu John Irving porównał Hilla do Charlesa Dickensa. Przyznają Państwo, że to zachęcające. Nie zdradzam na razie żadnych szczegółów, oprócz tego, że na podstawie książki ma powstać serial, którego gwiazdą będzie Meryl Streep, a sam Nathan Hill tak mówił mi kilka dni temu za pośrednictwem internetu o swoich doświadczeniach debiutanta. Po wydaniu Niksów odkryłem, że kiedy książka wychodzi w świat, przestaje należeć do mnie. Należy do czytelników. Mogą o niej powiedzieć, co chcą, ja tylko obserwuję. I o tej obserwacji porozmawiamy i o tytułowych Niksach. O sobie opowie Nathan Hill, o swoich bohaterach i o tym, jak to jest być od ponad roku w trasie. Nie koncertowej, a książkowej. To będzie po 10:00, a o książce Nathana Hilla mogę powiedzieć tyle, że jest to powieść porządnych bardzo rozmiarów, ponad 800 stron i format też jest dość nietypowy. Słowem, trudno tę książkę utrzymać w jednej ręce, ale też trudno się od niej oderwać. I w rezultacie muszę się Państwu przyznać do tego, że prowadziłam, czytając Niksy, tramwajową woltyżerkę, tak chyba można by to nazwać, bo oto. Jedną ręką trzymałam się za górny uchwyt w tramwaju, drugą usiłowałam trzymać książkę. Współpasażerowie, a były to godziny szczytu, więc dosyć zapchany był to tramwaj, utrzymywali mnie w równowadze, a nosem próbowałam przerzucać strony. Okej, dobrze, z tym nosem to może trochę przesadziłam, ale prawie tak właśnie było. Jest to książka z gatunku trudno się oderwać, mimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych. Każdy pewnie ma takie książki i takie sytuacje. Ja już mam następną taką książkę, o której też może opowiem wkrótce w Trójce, a o Niksach Nathan Hill, autor, opowie po 10:00 w dopołudnia. A teraz z płyty, której słuchaliśmy intensywnie w zeszłym tygodniu, Benjamin Clementine. Then it's an alien with extra ability. Pushed time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing America to be happy. Wishing America to about shooting stars and spoke like a true bard. Sit down, play with songs. Music is not marked as fierce toy, tear joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana. Friends on name.

Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut pozostało do 10. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Informator ekonomiczny. Paweł Sołtys, dzień dobry, a w studiu przy Myśliwieckiej również Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam serdecznie. Tradycyjnie zaglądamy na rynki w Stanach Zjednoczonych. Rekordy wszechczasów w Japonii najwyżej od 96 roku, a w Warszawie, no jeszcze tak dobrze nie jest, ale również otwarcie po zielonej stronie kreski, bo 0,5% w tej chwili zyskuje WIG20, waluty nieco tańsze, 4,28 euro, dolar 3,62. Panie Tomaszu, wczoraj a propos giełdy, wyskok, jeżeli chodzi o notowania Ursusa, 18% zwyżka notowań tego producenta, dlatego że Ursus wygrał przetarg na 47 elektrycznych autobusów, który będzie musiał dostarczyć do Zielonej Góry. Zamówienie za prawie 100 milionów złotych. No i wychodzi na to, że ten rynek autobusów elektrycznych no, rośnie nam w niesamowitym tempie. Odnotowuje to dzisiaj Puls Biznesu, że od 40 do 80% może urosnąć ten rynek w przyszłym roku. No, Polska jest niewątpliwie liderem i to jest bardzo taka ciepła i dobra informacja, bo z jednej strony oczywiście wicepremier Morawiecki mówi o tej elektromobilności, o tym, że będziemy mieli samochody mobilne, ale tutaj mamy już pewną kompetencję, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne. Jest to nisza, której zdajemy się być jednym z najbardziej konkurencyjnych. W tych tradycyjnych autobusach udało nam się odbić to także rynek konkurentom europejskim. I one w dalszym ciągu fantastycznie wypadają. Najlepszy dowód, że firmy takie jak Volvo, które osadzają się we Wrocławiu i budują także, starają się budować teraz elektryczne autobusy, przyjmują za dobrą monetę, że Polska zaczyna być takim centrum elektroautobusów. Nie tylko polskie miasta, ale także europejskie miasta, do których także zaczynają trafiać marki polskich autobusów. To jest w samej Europie 20% rynek na autobusy elektryczne albo hybrydowe. Czyli potencjał jest ogromny i to, co widzimy, z roku na rok zwielokrotnia się zapotrzebowanie na te autobusy. Znaczy to jest rzeczywiście wprost proporcjonalne. To ważna informacja dla tych, którzy planują może zakup mieszkania i przeglądają portale w poszukiwaniu czegoś dla siebie. Otóż okazuje się, że można utargować podczas kupna nawet do 30% tej ceny ofertowej, która na tych portalach się znajduje. Tak wynika z porównania cen ofertowych i transakcyjnych, już tych faktycznych, które wykonało Cenatorium oraz portal Oto Dom dla portalu Bankier.pl. No to jest gigantyczna w ogóle. Bardzo ciekawe dane, tym bardziej, że one się dość zmieniły, bo jeszcze tam pół roku temu to było góra 10% do utargowania. To by sugerowało na to, że jednak ten rynek się bardzo rozpędził. Mamy rekordowe wyniki, jeżeli chodzi o oddawanie nowych mieszkań. Tak, mówiliśmy wczoraj o tym w Informatorze, ale po tej stronie właśnie konsumenckiej też jest. No, jeżeli jest ta oferta coraz większa, jest z czego wybierać, to ten rynek musi nadążać i musi korygować to w biegu, zmieniać koła w miarę jak przybywa nowych mieszkań. Klienci mają większy wybór. No to jest bardzo zdrowy rynek. Tak? To jest bardzo dobra sytuacja. Oczywiście ja bym się nie przejmował, czy to jest 30, czy to jest 20% ta korekta, tylko znaczy, że firmy nie nadążają tak naprawdę z oceną sytuacji na rynku, która jest bardzo prokonsumencka, bardzo dobra. Polacy nie boją się utraty pracy, tak wynika z badania Randstad. Tylko 23% ma taką obawę, a to jest wynik o 3 punkty procentowe niższy niż średnia unijna. Zabawne jest to, że zawsze najbardziej boją się utratę pracy ci, którzy są jej najpewniejsi. Ci najlepsi pracownicy, najbardziej wytrwali i konsekwentni, którzy więcej wymagają od siebie, ale to tak na marginesie. No to też jest oczywiście bardzo pozytywna informacja, ale z drugiej strony martwiąca o tyle, że ta podaż fachowców, specjalistów, ludzi w takich dziedzinach, nawet nie z wyższym wykształceniem, ale średnim, profesjonalnym, jest w dalszym ciągu za mała. I ci, którzy są, nie muszą się bać w tej chwili, że ktoś lepszy przyjdzie i ich zastąpi. Nie mówię o tym, że bezrobociu, ale o tym, że brakuje nam oczywiście konkurencji na rynku, jeżeli chodzi o specjalistów. Drogi konsumencie, co się dla ciebie liczy podczas zakupów? No i najmniej więcej tak postawione pytanie. 65% odpowiada, no oczywiście cena. Najważniejsze jest, żeby produkt był tani, ale, i tutaj może być niespodzianka, że 73% wskazuje, że jednak jakość. To jest to, na co patrzą podczas zakupów w sklepie. Tak pisze Rzeczpospolita, powołując się na dane ASM, które sporządzono dla Fundacji Godła Promocyjnego Teraz Polska. No i pytanie, czy zmienia się rzeczywiście układ sił w handlu? Kiedy Polacy patrzyli tylko na cena plus lokalizacja, to teraz jednak ta jakość wchodzi mocniej? Czyli, że te dane są prawdziwe i ci ankietowani odpowiadali prawdę, bo niewątpliwie wypada być osobą bardziej świadomą jakości czy produktów żywnościowych, czy marek, i to jest coś, taki trend społeczny, i zakładam, że część tych odpowiedzi to jest wytek, że ludzie czują, co wypada. Najlepiej sprzedają dobre marki w dyskontach, gdzieś na wyprzedażach, ale niewątpliwie ludzie są tego bardziej świadomi. Jeżeli mamy już sytuację, że w Warszawie powstają niemal co 2 miesiące jakiś nowy biobazar albo specjalistyczne sklepy. Ale to jednak jest chyba domena dużych aglomeracji. Niemniej to jest, gdzieś to się dzieje. Warszawa jest jakby takim probierzem tego, co gdzieś będzie się dzieje. Jeżeli ja widzę, że na bazarze pod Halą Mirowską już przyjmowane są karty kredytowe, no to zakładam, że poszukiwania tej jakości zaczynają być coraz powszechniejsze. A tak na marginesie, dzisiaj posłowie zajmują się z tematem zakazu handlu w niedzielę. Jak pan myśli, jak to się wszystko zakończy? Bardzo dziwny jest ten projekt. Znaczy, on chyba ani nie zaspokaja tych, którzy mieli nadzieję, że niedziela będzie dla rodziny i kościoła, ani tych, którzy zakładali, że ludzie sami będą wybierali, kiedy chcą kupować, a kiedy nie chcą kupować. I rząd zgniły nie kompromis, się w to tak pan, mieszać. Tak pan myśli? Uważam, że to wszyscy będą niezadowoleni, a klienci do końca nigdy nie będą pewni, czy to jest ta niedziela handlowa, czy to nie jest ta niedziela handlowa. Wszyscy będą... Bo mowa jest, żeby były tylko 2 w miesiącu. Stratni. Myślę, że jak z wieloma rzeczami, to powoli będzie się ucierać, powstaną rozmaite bypassy, coraz większe stacje benzynowe, które urosną w supermarkety. Coś jest, panie Tomku, nie tak chyba ze zdrowiem psychicznym przedsiębiorców, bo mam przed sobą wyjątek z badania amerykańskich naukowców, między innymi z Uniwersytetu Stanforda, Berkeley, University of California, San Francisco, którzy doszli do wniosku, że 72% przedsiębiorców, których wzięli pod swoją lupę, ma ryzyko wystąpienia chorób zdrowia psychicznego, 30% z depresją. Coś jest chyba nie tak. No proszę pana, ja myślałem, że tylko polska domena, że ktoś, kto chce zostać przedsiębiorcą, musi mieć nie po kolei w głowie, żeby stać w tych urzędach, użerać się z przedstawicielami fiskusa, ZUS-u, prawem pracy, prawem podatkowym, wszystkie te formularze wiedzieć, który po którym. Okazuje się, że wszyscy mają ten problem. Za oceanem też. Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, komentował dla państwa najważniejsze i najciekawsze wydarzenie gospodarcze, a jutro o tej samej porze specjalne wydanie Informatora Ekonomicznego, jego wielki dzień, bo audycja będzie obchodzić swoje 25-lecie dla wszystkich prowadzących, komentatorów, ale przede wszystkim dla twórcy Wiktora Legowicza. To wielki dzień Wiktora Legowicza, który od ćwierć wieku tłumaczy państwu ekonomiczne zawiłości. W asyście śpiewających krasnali. Powtarzając za mistrzem, do jutra, 9:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera Śródziemie Cień Wojny. Nowa gra akcji w kultowym świecie Władcy Pierścieni w polskiej wersji językowej na PC i konsole. Śródziemie Cień Wojny. Zbuduj swoją armię. Gra na PC już za 169 zł. Saturn. Technologia tak ma. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinnam mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Flo Morrissey i Matthew E. White, Grease. Czy to nie była przyjemna wersja tego utworu? No skoro już się rozbujaliśmy i skoro już jesteśmy przy coverach... Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana, po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali w brygadzie żniwnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łanie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach, przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał, aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna, zupełnie bosa i zupełnie nowa. Bosa nowa. Macieja Maleńczuka, wersja Żniwnej dziewczyny. Okrzyki żeńców już ucichły, ale polszczyzna w tekstach piosenek jeszcze dzisiaj do południa oczywiście zaszeleści, a teraz wszystkie światła kierujemy na internet. Blogowskaz. W studiu Gabi Darmetko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj opowiemy w blogowskazie o kolejnych twórcach internetowych, bo jest to takie miejsce, gdzie przedstawiamy tych, którzy prezentują najciekawsze treści. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o kanale na YouTubie, który nazywał się Po Cudzemu, tam można uczyć się angielskiego, a dzisiaj będzie o jedzeniu, ale nie tylko. Marta Dymek 5 lat temu stwierdziła, że postawi wszystko na jedną kartę. Zwolniła się z pracy, pracowała w korporacji, zaczęła prowadzić blog. Taki, można powiedzieć, prawdziwe marzenie wszystkich, którzy mają dosyć pracy w korporacji. W sieci znalazła, zwolniła się z pracy i tak stwierdziła, że wrzuci, że zacznie wprowadzać różne przepisy do internetu. Postawiła na kuchnię roślinną. W jej przepisach nie znajdziemy ani mięsa, ani jajek, ani mleka, ani ryb. Za to są tam bulwy, korzenie, rośliny, kasze i strączki. I tutaj można się zastanowić, czy z tego da się coś zrobić. I stwierdzam, że oczywiście, że można, Marta to udowadnia. I przepisy są na tyle proste, że każdy, kto nie zna się za bardzo na kuchni, a chciałby sobie przygotować jakieś prawdziwe wegańskie danie, może to zrobić szybko i sprawnie. Marta Dymek, kiedy zakładała Jadłonomię, dużo ryzykowała, ale jak sama mówi, to była najlepsza decyzja, jaką w życiu podjęła. Sama postrzegam moją pracę jako rodzaj ciągłego uczenia się samej siebie i dzielenia się wiedzą. Dla mnie jest niesamowicie istotne, żeby każdy przepis był nie tylko sprawdzony, odmierzony i rozpisany, ale też żeby te przepisy miały pewną taką, powiedziałabym, architekturę przepisu. Bo na przykład, jeżeli w pierwszym punkcie napiszę o tym, żeby już teraz rozgrzać piekarnik, a w międzyczasie wymieszać mokre, a potem suche, a potem upiec, to przepis zrobimy w 20 minut. Jak zapomnę o tym napisać i gdzieś na końcu się pojawi informacja, że rozgrzejmy piekarnik, ktoś ma 20 minut w plecy. Przygotuję smażone, panierowane boczniaki, które będą miały specjalną, serową panierkę, a do tego zrobię domowy, wegański majonez z pieczonym czosnkiem. A skąd się bierze inspiracje? Nie ma czasem tak, że już to było, już tyle tych przepisów, skąd tu coś nowego wymyślić, żeby ludzi zaskakiwać? Dla mnie największym źródłem inspiracji są podróże i przeglądanie starych, takich zapomnianych książek kucharskich. Podróże są znacznie większą jakąś częścią i też taką trudniejszą do zrealizowania, bo właśnie kiedy się podróżuje, to doświadczam takiego uczucia, że wciąż mało wiem, że dużo się jeszcze mogę i powinnam nauczyć, że o wielu rzeczach nie wiedziałam. I nawet jeżeli już sporo się wie o tej rodzimej naszej kuchni, jeżeli już się nawet przygotowało 1000 sposobów na buraka, to i tak są jeszcze miejsca, w których pojadę i odkryję 1001 sposób na buraka. I to jest bardzo inspirujące i takie też bardzo motywujące. Dzisiaj, inspirując się nieco tradycją kuchni francuskiej, przygotuję pory zapiekane w kokosowym mleku, kafirze i bulionie. Myślę, że opowieść o tym, jak pasja zmienia się w pracy, jest bardzo długą opowieścią i za każdym razem trochę o innych rzeczach warto było powiedzieć. I mówiąc szczerze, jest mi szalenie trudno tak w kilku zdaniach streścić to, bo nie chciałabym podać takie banały i mówić o tym, że warto podążać za marzeniami, że warto ciężko pracować. Bo pewnie, że warto, ale po drodze jest też dużo, dużo innych rzeczy, takich jak chwilowe braki wiary, takie jak chwilowe niepowodzenia. I myślę, że to wszystko się splata w jakąś taką jedną całość, która czasem wychodzi, a czasem trzeba na to trochę dłużej poczekać. Ale jak patrzę na ten blog, on jest inny od większości blogów kulinarnych. Nie ma tam reklam, nie ma tam jakichś wymuszonych poleceń różnych rzeczy i to jest od początku pani droga. Tak, ja na samym początku rozpoczęcia Jadłonomii podjęłam taką bardzo świadomą, chociaż trochę trudną decyzję na początku, że nie chcę, żeby był to blog z reklamami. To znaczy, że obserwowałam z dużym bólem, jak wiele istotnych, poczytnych, ciekawych blogów zmienia się w takie słupy reklamowe i bardzo nie chciałam, żeby tak samo się wydarzyło z Jadłonomią i ze mną. Dlatego cały czas trzymam się tej zasady i mimo tego, że wraz ze wzrostem bloga, wraz z programem, z książką, tych propozycji przychodziło bardzo dużo i czasem skłamałabym, gdybym powiedziała, że było to łatwe, żeby z nich rezygnować, to się tego trzymam i mam poczucie, że przez to Jadłonomia jest bardziej autentyczna i przez to dla czytelników wydaje mi się, że przez to oni wiedzą, że mogą mi zaufać, że kiedy ja o czymś piszę, coś polecam, tłumaczę, jak coś zrobić, to nie dlatego, że właśnie testuję 10. sokowirówkę i 15. mikser i za każdym mówię, że to jest najlepszy, tylko faktycznie, że z czegoś korzystam, w coś wierzę i coś polecam, bo sama to lubię. Ja przypomnę, że blog nazywa się Jadłonomia i można tam znaleźć przepisy kuchni roślinnej. Myślę, że Państwo wielokrotnie już z przepisów Marty Dymek korzystali, a do kuchni też dzisiaj wrócimy w cyklu Anusz Widelec, Katarzyny Pruchnickiej po 11:00. Blogowskaz jest na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, Gabi Dermetko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.